priecīgi smējām. Līdzēt sudrā badaugā vasār, kad par Latvijas kalniem un lejām, gaišie vasāra saulgrieži nāk. Kad par Latvijas kalniem un lejām, gaišie vasāra saulgrieži nāk. Yeah.